Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Τάσος Μπεκασιέτας. Απόψε θα ακούσουμε τα μελοποιημένα ποίηματα του Αρθούρ Ριμπό από το μουσικό και παραγωγό Χέκτορ Ζαζού στο CD Σαχάρα Μπλου. Σε αυτή την εξαιρετική παραγωγή του 1992 συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι Ρουίτσι Σακαμότο, Ναμπίλ Καλίντι, Τζον Κέιν, Βίνσεντ Κένις, Μάρκα Σπίγκελ, Κεν Κόρτον, Ζεράρ Ντεπαρκέ, Μπάρμπαρα Κογκάν, Ελίζαμπεθ Μπαλέτι, Καλέντ, Μπιλ Λάσουελ και Ντέβιτ Σίλβια. Στο τραγούδι «Γράμμα στη διεύθυνση της Μαργκαρίτ Μαρτίνη» με τον Ζεράρ Ντεπαρκέ ακούγονται φωνές από τους Έλληνες των Ιμαλαίων, τη φυλή των Καλάς. Une matinée couverte en juillet. Un but de cendre vole en l'air. Une odeur de bois suant dans l'arbre. Les fleurs rouillent. Le saccage des promenades. La bruine des canaux par les champs. Guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. clothes were almost off. Outside, a curious tree beat a branch at the window to see what it could see. Perched on my enormous easy chair, half nude, she clasped her hands. Her feet trembled on the floor, as soft as they could be. I watched as a ray of pale light trapped in the tree outside danced from her mouth to her breast like a fly on a flower. A soft brusque laugh that broke into shining crystal. A pretty little laugh. Her feet ducked under her chemise. Will you please stop it? But I laughed at her cry. I knew she really liked it. Her eyes trembled beneath my lips. They closed at my touch. Went back. She cried, "Oh, really? That's too much." My dear, I'm warning you. I stopped her protest with a kiss. And she laughed low. Thank you. blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couché en silence. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe fantôme blanc. lost and it dies to a beach for two faithful children to house of music for a clear accord. I will find you. And we are very strong. Who can hold us back? And very to harm us, and we are very bad. What can they do to us? Dress yourself up and dance and laugh. I could never throw love out the window. Canals beyond the fields. Why not even trinkets and incense? Smoke always rises from the distant pond. What witch will ascend against the white sunset? What violet streamers will come dropping down? A bell of rosy firings set to one side, the inevitable descent from heaven. A visitation of memory, and a seance of rhythm invades the house, my head, and the world of the mind. A horse leaps forward on suburban turf, past planted fields and stretches of wood, misty with carbon. Wretched theatrical woman, somewhere in the world, sighs after an improbable indulgence. that falls and ferments in the masses. Me החטובות מרחו כנים זירות מקום. Within my bones, a taste for eating earth and stones. When I feed on air, rocks and coal. Devour myself. spinning in the hedge. Eats only flowers. Thank you. and snails, and here below sleep in the sunshine. Box with head put on, it's all too beautiful. His memory says. להכריע את גורלנו, נפיל את המגפות, והתחילי עם הזמן. שרים לך הילדים האלה, הקימי אי בזה את ההוויה של מזלותינו, של משלתנו, מתחננים אליי. בקרביי גנים יבקר אמד בקרביי גנים יבקר אמד שברו ינה ודסס בתזכרו שברו ינה ודסס בתזכרו ene wadi chalau ya chi mode de tan aine shi andre ya so ye berakata Ακούσαμε τα μελοποιημένα ποίηματα του Αρθού Ρεμπό από το μουσικό και παραγωγό Χέκτορ Ζαζού στο CD Σαχάρα Μπλου. Σε αυτή την παραγωγή του 1992 συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι Ρουίτζι Σακαμότο, Ναμπίλ Καλίντι, Τζον Κέιλ, Βίνσεντ Κένις, Μάλκα Σπίγκελ, Κεν Κόρντον, Ζεράρ Ντεπαρτιέ, Μπάρμπαρα Κογκάν, Ελίζαμπεθ Βαλέτη, Καλέντ, Μπιλ Λάσουελ και Ντέιβιτ Σίλβια. Στο τραγούδι «Γράμμα στη διεύθυνση της Μαργαρίτ Μαρτίν» με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ ακούγονται φωνές από τους Έλληνες των Ιμαλαίων, τη φυλή των Καλάς. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπεκασιέτας. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.